بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet hjertets forpligtelser. Iblandt hjertets forpligtelser er 1. At tro på Allah og på hvad han har åbenbart. 2. At tro på Allahs sendebud og på hvad han har viderebragt. 3. At have oprigtighed, ikhlas, hvilket er at udføre de gode handlinger i søgen efter belønning udelukkende fra Allah. 4. At angre synderne. 5. At sætte sin lid til Allah. 6. At bevare frygt for Allah i hjertet ved at udføre pligterne samt afstå fra synderne. 7. At underkaste sig Allah og afholde sig fra at protestere mod ham. 8. At ophøje religionens ritualer. 9. At takke Allah for de gaver, som han har skænket en. Dette gør man ved at ikke bruge dem til at synde med. 10. At udvise tålmodighed i udførelse af forpligtelser. 11. At udvise tålmodighed i afståelse fra synder. 12. At udvise tålmodighed overfor, hvad Allah udsætter en for, herunder prøvelser og ulykker. 13. At afsky Satan. 14. At afsky synder. 15. At elske Allah, hans tale, hans sendebud, ledsagerne og profetens al. Udtrykket al bruges om profetens hustruer. 15. At elske Allah, hans tale, hans sendebud, ledsagerne og profetens al samt de fromme muslimer. Udtrykket al bruges om profetens hustruer, såsom Khadija og Aisha, og troende slægtning, såsom Hamza al-Abbas, Ali, al-Hassan al-Hussein og deres mor Fatima, må Allah være tilfreds med dem alle. At elske dem er pligtigt på grund af deres særegn. Hvis udtrykket al ellers refererer til alle af profetens fromme følger, så er det pligtigt at elske dem alle, fordi de er Allahs elskede, hvilket skyldes deres fuldkomne lydighed mod ham. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.